ako ti tuga postane duga, niko ne kaži. Ako bi srce s nekim da priča, zvijezdu potraži. Ima jedna koja zna gdje si ti, gdje sam ja. Ima jedna